Fake by the taker, they love to stop showing it. 415, that's right, we keep holding it. Down with the fiends all night, they all knowing it. I'm blacked up from the shoes to the fitted cap. Stay cornered up, the cool's where you see me at. Keep balling, fuck with thousands of the milli cap. We rising to the top, but where my city at? I people mail, ain't nothing changed, damn. I guess that means I'll never be a changed man. This weather make my heart turn to ice, and the liquor turn a motherfucking block into fighting. And I don't wanna talk to him twice. Yo, the city make my motherfucking Glock get excited. See a brother spin around, see me never. I'ma stay GBG'd up and down for whatever, like forever. No matter what the fuck life bringing, but my ear keep ringing as the gun keep singing black. Yo, never hear me say, please Lord take me out my place. Wonder will it ever change, but frankly I don't give a fuck if it stays the same. I get down for my city, lie for my city. If shit pop off, I ride for my city. In the street lights and dark nights, we get busy with it. People stay gritty and they all ride with me, come on. Miasto wściekłe, ludzie mają nieźle zdekle. Miasto piękne jest, możesz czytać jak wiesz. Akapit bramy, na nim wers zapisany. Zmywany przez deszcz, wkrótce zniknie zapomniany. Ulica krzyków, wzięta w cudzysłów krawężników. Nawias przystanków, woda do alkoholików. Wie zrobki twarzy, wie się spóźniony tramwaj. Pełne spalonych marzeń i historii na faktach. Pełne miłosnych wrażeń, kiedy w nocy od nich wracasz. Miasto jest też chore, przewlekle. Sucha skóra tynku, pod nią wątły mięśnie. Pod spływa resztokiem, trzęsie się jak febrze. W gorący płonie i majaczy, pochyla się nad nami latarniami. Mruga i patrzy, srebrny czarny makijaż. Pod oknem ktoś zrobił i znika, strona niebieska kija. Włącza sygnał i go zawija. Szarobrudny cień człowieka chwieje się i coś popija. Szary promień nie czeka, rani nocy ją zabija. Mruga mu żółte światło, bo wszystko poszło gładko. Monitoring nic nie widział, no i znów tam stała jasność. Hear me say, please Lord take me out my place. Wonder will it ever change, but frankly I don't give a fuck if it stays the same. I get